Daan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza zijn volgens de directeur vannacht 6 doden gevallen. Het complex zou bij een Israëlische luchtaanval zijn geraakt. Ook het Palestijnse persbureau Wafa meldt 6 doden. Het Al-Shifa-ziekenhuis is het grootste van de Gazastrook. Israël zegt dat het ook een schuilplaats is voor Hamas-strijders. Ook in de buurt van andere ziekenhuizen zouden vannacht bombardementen hebben plaatsgevonden, meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hierbij zou in ieder geval een ambulance beschadigd zijn geraakt. Israël wil de Gazastrook niet veroveren, bezetten of regeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd in een interview met Fox News. Eerder deze week zei hij dat Israël een blijvende veiligheidsverantwoordelijkheid zal houden in Gaza. Nu zegt Netanyahu dat er een burgerregering moet komen, maar dat Israël ervoor zal zorgen dat een aanslag als die van 7 oktober niet nog eens zal gebeuren. Pieter Omtzigt wil het liefst geen premier worden, maar Kamerlid blijven als fractievoorzitter van NSC. Dat zei hij op tv bij Op1. De afgelopen tijd hield Omtzigt zich op de vlakte over een eventueel premierschap, maar omdat andere partijen bleven aandringen, geeft hij nu meer duidelijkheid. Wie er namens zijn partij premier moet worden als NSC de grootste wordt, zegt Omtzigt nog niet te weten. In Brussel is een akkoord bereikt over de natuurherstelwet van voormalig eurocommissaris Frans Timmermans. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het eens geworden over een sterk afgezwakte versie ervan, uit angst voor te strenge regels. Er is onder meer afgesproken dat de lidstaten in 2030 bezig moeten zijn met natuurherstel in 30% van de aangetaste natuurgebieden. Het weer, vooral in het noorden vallen buien, minima tussen 4 en 7 graden. Daarna een wisselvallige dag met geregeld een bui, maar ook af en toe zon bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. We zoomen vandaag in op de westelijke Jordaan-oever. Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas maken kolonisten van de staat van oorlog gebruik om Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever aan te vallen en te verdrijven uit kleine dorpen. Er is een arrestatiegolf gaande en het geweld neemt toe. En dit alles zorgt voor een enorme druk op de Palestijnse bevolking. Ook op de westelijke Jordaan-oever is het Israëlische leger in actie gekomen. In de stad Jenin zijn daarbij 9 Palestijnen omgekomen. Het is een van de zwaarste Israëlische aanvallen op de westoever van de laatste jaren. Doden op de westelijke Jordaan-oever. Vannacht nog, bij Israëlische invallen, kwamen 3 Palestijnen om het leven. Demissionair premier Rutte zei tijdens zijn bezoek aan Maleisië dat hij wil dat Israël daarmee stopt. Het Israëlische leger deed daar invallen en arresteerde tientallen Palestijnen. Daarbij werd ook de bekende activist Ahed Tamimi gearresteerd. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van vrijdag 10 november. En de grootschalige aanval van de militante Palestijnse beweging Hamas op Israël is inmiddels een maand geleden. En dat waren de meest dodelijke weken van de afgelopen 15 jaar. Israël slaat namelijk hard terug. Niet alleen in de Gazastrook vallen doden, maar ook op de westelijke Jordaan-oever neemt de spanning toe. Vroeg. Met Rosa Wierda. En over dat gebied ga ik een uur lang praten met Nederlands-Palestijnse onderzoeker en Midden-Oosten-deskundige Moen Rabbani. Moen, een hele goede morgen. En voor jou eigenlijk een goede avond. Fijn dat je erbij bent. Je bent op dit moment in de Verenigde Staten. Nee, in Canada. Oh, excuus, in Canada. Hoe kijk je op dit moment naar alles wat er aan de hand is? Ja, met veel afschuw. Vooral over wat er in de Gazastrook gebeurt, waar meer dan in de afgelopen maand meer dan 10.000 Palestijnen afgeslacht zijn. Ongeveer 40% daarvan kinderen. En hele wijken worden met de grond gelijk gemaakt. Ja. Terwijl ongeveer 1 miljoen Palestijnen uit hun huizen zijn verdreven. En het begint zo langzamerhand meer en meer op volkerenmoord te lijken. Absoluut. Maar we gaan het vanochtend voornamelijk over de westelijke Jordaan-oever hebben, begrijp ik. Ja, we gaan het hebben over inderdaad die westelijke Jordaan-oever, want daar nemen ook de spanningen op dit moment enorm toe. Heel even kort om het even samen te vatten, wat is daar op dit moment aan de hand? Nou ja, als onderdeel van haar offensief stuurt Israël ook grote aantallen troepen richting steden en dorpen en vluchtelingenkampen in de Westoever. Er worden arrestaties verricht. Tot nu toe denk ik zo'n 2000 of 2500 Palestijnen. Er worden aanvallen uitgevoerd om Palestijnse verzetsorganisatie te proberen uit te schakelen. Daar is Israël al eigenlijk minstens een jaar mee bezig, vooral in de noordelijke delen van de Westoever. En tegelijkertijd extremistische kolonisten die eigenlijk het beleid van de Israëlische staat uitvoeren en die ter aller tijde door het Israëlische leger zijn bijgestaan, zijn ook delen van de Westoever gewoon aan het etnisch zuiveren. Dus ze pakken land gewoon af, ze verdrijven de dorpelingen en beginnen daar gewoon nieuwe nederzettingen te stichten. Ja, jij hebt zelf ook 8 jaar gewoond op die westelijke Jordaanoever. Kun je uitleggen inderdaad hoe dat gebied precies in elkaar zit? Want dat is nog vrij complex. Nou, ik zou beginnen met het einde van de Eerste Wereldoorlog. Toen het Osmaanse Rijk in elkaar is gestort. Toen heeft Groot-Brittannië het zogenaamde mandaat over Palestina gekregen. En wat wij of toegewezen door de Volkerenbond. En wat wij nu de Westelijke Jordaanoever noemen, was eigenlijk het oostelijke deel van Palestina, of tenminste een deel daarvan. In 1948 is de staat Israël gesticht. Tijdens de oorlog die staat heeft gesticht, heeft Israël ongeveer 78% van het vroegere mandaatgebied van Palestina veroverd. En wat overbleef was ongeveer 21% van Palestina in Oost-Palestina. Dat werd vervolgens door Jordanië ingelijfd begin jaren 50. En omdat het aan de westelijke oever van de rivier Jordaan zat, had je dus in Jordanië de westelijke oever en de oostelijke oever. En dat is eigenlijk hoe de term westelijk Jordaanoever is ontstaan, als een specifiek geografisch gebied. Ja, nu, jij hebt daar dus 8 jaar gewoond, dat zei ik al zojuist. Ja. Hoe was het voor jou om daar te wonen in die tijd? Nou, in 1967 is de Westelijke Jordaanoever tezamen met de Gazastrook, dat de overige 1% van het mandaatgebied van Palestina uitmaakte, door Israël bezet. En het werd al heel snel heel duidelijk dat Israël absoluut niet de intentie had om deze gebieden terug te geven. En dat het daar eigenlijk permanent wou blijven. En het begon al eind jaren 60 en begin jaren 70 met de stichting van illegale kolonies, wat in het algemeen als nederzettingen wordt genoemd. Die begonnen vaak als militaire basis, omdat onder het internationaal recht is een militaire bezetting in principe tijdelijk. En in het kader van een tijdelijke bezetting heeft een bezettingsmacht het recht om tijdelijke militaire basis te stichten. Dus zo begon het. Maar al snel kwamen daar kolonisten binnen om daar huizen bouwen, scholen bouwen. Die begonnen daar gewoon permanent te wonen. En tegen de tijd dat ik eind jaren 80 voor het eerst daarheen ging, heeft de Israëlische staat eigenlijk al, ik denk ongeveer 40% of 50% van die hele Westelijke Jordaanoever onteigend. En daar een apartheidsregime ingesteld. Dus wat bedoel ik daarmee? Dat de Palestijnen en de Israëliërs apart woonden. Dus Palestijnen hadden niet het recht om bijvoorbeeld in die Israëlische nederzettingen te wonen, wat eigenlijk dus op hun eigen land gesticht was. Ze hadden vergunningen nodig om daar binnen te gaan. En een Israëliër in de Westoever, die viel onder het Israëlisch recht. Dus als een Israëliër een moord zou plegen of diefstal of zo, dan werd hij beoordeeld volgens het Israëlische recht. Terwijl Palestijnen onder het Israëlisch militaire recht kwamen. Ja. Want wat je eigenlijk in de Westelijke Jordaan-oever had, was een militaire regering die viel onder het Israëlische ministerie van Defensie. Dus eigenlijk had je, als je als Palestijn in de Westelijke Jordaan-oever woonde, leefde je, en vaak nog steeds, onder een militaire dictatuur. Want de staatshoofd, als ik het zo even mag noemen, van de Westelijke Jordaan-oever, dat was een door Israël aangestelde militaire gouverneur van de Westelijke Jordaan-oever. En de wetgeving waren voor het grootste deel Israëlische militaire decreten, wat vaak eigenlijk een soort totalitaire wetgeving was. Dus je mocht de Palestijnse vlag was verboden. Kranten moesten altijd via de Israëlische censuur voordat ze werden geprint. Universiteiten werden constant binnengevallen. Er waren altijd arrestaties, uitgangsverboden en gaan zomaar door. Dus je had een soort totalitaire regime. Die werd uitgevoerd door een militaire dictatuur. En in dat kader ontstond december 1987 wat de Intifada wordt genoemd, een Palestijnse volksopstand tegen de Palestijnse bezetting. En enkele maanden later ging ik voor het eerst naar Palestina, naar de Westelijke Jordaan-oever, en werkte daar toen enkele jaren bij een Palestijnse mensenrechtenorganisatie. Die behoorde toen aan de internationale commissie van juristen. Maar desalniettemin is dit een van de 6 organisaties die verleden jaar door de Israëlische regering als een terroristische organisatie werd genoemd. Ja, en hoe was het dan? Hoe ging jij op dat moment om toen jij daar woonde met deze situatie? Want het lijkt me ontzettend moeilijk. Hoe ga je ook als groep daarmee om? Hoe praat je met elkaar hierover? Nou ja, ik ging daar dus als onderzoeker bij die mensenrechtenorganisatie. En het was zeg maar de hoogtij van de volksopstand tegen de Israëlische bezetting. Mm. Dus bijna elke dag werd er iemand gesneuveld. Vaak waren het gewoon jongeren die met stenen gooiden tegen zwaar gewapende Israëlische soldaten. En dan werd de verklaring altijd van ja, de levens van onze soldaten werden bedreigd. Wij schoten waarschuwingskogels in de lucht. En toen is er iemand omgekomen. We hadden het altijd over de vliegende Palestijnen. Ja. Die kennelijk altijd om zeep werden geholpen toen Israëlische soldaten in de lucht zouden schieten. Maar het was een vreselijke tijd. Je had in veel vluchtelingenkampen en dorpen en soms ook in steden uitgangsverboden. Het was geen avondklok, maar echt 24 uur per dag, soms voor weken en weken lang. Ja, mensen begonnen uit te hongeren, mensen konden niet werken. Kinderen gingen toen op het dak spelen, waardoor er meerdere gesneuveld zijn door Israëlische soldaten die gewoon met kogels iedereen die niet binnen huis was zouden schieten. Je had elke dag stakingen. En ja, er werden ook grote gevangenenkampen in de woestijn opgericht door de Israëlische militaire dictatuur. Destijds. Je had ook zwaar gewapende kolonisten die vaak gewoon dorpen en steden binnenvielen. Maar toch hield die opstand, die volksopstand, 6 jaar vol. Tegen het einde van die opstand begon het een meer gewapende karakter te krijgen. En toen begonnen Israëliërs ook met zwaardere geschut te schieten. Ik vind het fijn dat je bent en dat we het komende hier op in kunnen zoomen op deze westelijke Jordaan-oever. Heb jij vragen, zit je te luisteren, stel die dan via de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Rosa Wierda. De oorzaak van het conflict dat gaat al jaren terug. Dat hoorde je zojuist al in 1967 veroverde Israël de westelijke Jordaan-oever, inclusief Oost-Jeruzalem. Sindsdien houdt Israël het gebied bezet. En in delen ervan hebben Palestijnen een vorm van zelfbestuur. En het woord is al meerdere keer voorbij gekomen. De kolonisten en de Israëlische nederzettingen. Op dit moment wonen er zo'n 3 miljoen Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever. En intussen ruim 600.000 Israëlische kolonisten. Maar kun je uitleggen hoe die Israëlische nederzettingen precies ontstaan zijn? Ja, nou, zoals ik het eerder heb aangegeven. Ja. Begonnen deze nederzettingen als militaire basis. Mm-hmm. En onder het mom van een tijdelijke militaire basis zouden langzamerhand Israëlische burgers intrekken en huizen bouwen, en scholen bouwen en andere instellingen bouwen. En voordat je het wist, had je een nieuwe stad. En dit was vooral het geval in bezet Oost-Jeruzalem, dat al in 1967 door Israël formeel is ingelijfd, geannexeerd. Iets wat door bijvoorbeeld de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties destijds en sinds unaniem is veroordeeld en niet erkend. Ik denk het is. Kijk, we denken vaak over. Als we het over die Israëlische kolonisten hebben, denkt men vaak aan extremistische baardapen en fanatiekelingen en zo. En voor een deel is dat natuurlijk terecht. Maar het is ook belangrijk om aan te geven dat een van de belangrijkste beweegredenen waarom er zoveel Israëliërs in de westelijke Jordaan-oever wonen, is enerzijds is het leven in deze illegale nederzettingen goedkoper. Mm. En anderzijds worden er ook veel subsidies door de Israëlische staat aan deze mensen en bedrijven en instellingen gegeven. Dus het hele fenomeen nederzettingspolitiek en kolonisten is eigenlijk het speerpunt van het staatsbeleid van opvolgende Israëlische regeringen om de bezetting van de Westelijke Jordaan-oever permanent te maken in de hoop dat het uiteindelijk tot een formele inlijving, een formele annexatie zal leiden die vervolgens door het Westen erkend zal worden. En ja, het is in de jaren Trump Israël gelukt om bijvoorbeeld de illegale annexatie van Oost-Jeruzalem is destijds door de Verenigde Staten erkend. Dat is niet teruggedraaid door de regering Biden. Mm-hmm. En destijds heeft de Amerikaanse regering ook een zogenaamde vredesvoorstel gemaakt, waarbij Israël tenminste 30-40% met Amerikaanse goedkeuring 30-40% van de Westoever formeel zou inlijven. En als je naar de huidige Israëlische regering kijkt, daar zitten nogal wat radicale extremisten in. En die zijn voorstanders van een algehele annexatie van de Westelijke Jordaan-oever, zo niet ook de verdrijving, de etnische zuivering van die gebied. Wat Israël betreft, kijk, volgens het internationaal recht is elke Israëlische nederzetting illegaal, zij het in Oost-Jeruzalem of in Hebron of waar dan ook. Volgens het Israëlische wetgeving, Israëliërs maken een onderscheid tussen nederzettingen die door de Israëlische regering zijn gesticht of goedgekeurd, die beschouwen ze als legaal, en de zogenaamde buitenposten die door radicale kolonisten zonder toestemming van de Israëlische regering zijn gesticht, en die zijn volgens Israëlische wetgeving illegaal. Maar wat gebeurt er in het algemeen, deze buitenposten, in de loop der tijd, worden ze met terugwerkende kracht door de Israëlische regering goedgekeurd en worden ze dus omgevormd tot kolonies, tot nederzettingen die volgens de Israëlische wetgeving ook juridisch toegestaan zijn. Oké, dus dat is eigenlijk een soort baas in de wet, of in ieder geval dat zij er zo omheen dat plannen waardoor dit kan blijven voortbestaan. Ja, dus je hebt bijvoorbeeld gevallen van, kijk, wat Israël eind jaren 70 heeft gedaan, is het heeft alle niet privé land in de West-Jordaan-oever, dus alle onderdelen van de West-oever die niet privé-eigendom van een Palestijn was, als staatsland, staatseigendom verklaard. Ja. En Israël dus als de eigenaar van deze landen, toegewezen. En dat betekende dat in één klap ongeveer 40% van de hele Westelijke Jordaan-oever Israëlisch grondgebied werd. Oh. Of tenminste grondgebied waar Israël het recht behield om nederzettingen of te stichten of uit te breiden of Palestijnen uit die gebieden te verdrijven. En vervolgens zijn er ook door allerlei, zeg maar, trucjes nederzettingen gesticht op gebieden die eigenlijk privé-eigendom van Palestijnen waren. En die zijn dan vaak ook door... Kijk, de Israëlische Hoge Rechtshof speelt hier een centrale rol. Want die keurt bijna alle Israëlische maatregelen tegen de Palestijnen goed. Zij het opblazen van huizen, zij de uitwijzing van Palestijnse leiders, zij het onteigenen van Palestijns land, of het stichten van nederzettingen, of onlangs de stichting van de muur binnen de Westelijke Jordaan. Sorry, wie keurt dit goed? Het Israëlische Hoge Rechtshof. Oké. Okay. Dus, ja. Dus de hoogste juridische instelling in Israël, ja, die heeft hier in maatregelen die vaak als oorlogsmisdaden kunnen worden beschouwd, keurt hun vrijwel systematisch goed. Dus bijvoorbeeld de bouw van de muur binnen de Westelijke Jordaan-oever, wat door het internationale Hoge Rechtshof in Den Haag als illegaal werd verklaard, is grotendeels goedgekeurd door het Israëlische Hoge Rechtshof. Het opblazen van huizen van Palestijnse verzetstrijders, vaak nadat ze gearresteerd of gedood zijn. Dus je hebt het hier over huizen waar hun families wonen, die worden vervolgens opgeblazen door het Israëlische leger, is ook door die gerechtshof goedgekeurd. De uitwijzing van Palestijnen zoals burgemeesters of functionarissen of verzetstrijders of wie dan ook, een beleid die vrij systematisch door Israël was gebruikt tot begin jaren 90, is ook door de Hoge Rechtshof goedgekeurd. De Israëlische Hoge Rechtshof is volgens mij de enige Hoge Rechtshof ter wereld die foltering heeft goedgekeurd. En dat was in de jaren 80. Oké, en als we nu even gaan, we gaan nu even naar Israël op dit moment en naar de Westelijke Jordaan-oever. Sinds een maand dus die aanslag op Hamas. Maar ook in de Westelijke Jordaan-oever is er een enorm bloedbad aangericht. Kan je beschrijven hoe het geweld op dit moment daar zo kon exploderen? Nou, als we het over vandaag hebben of gisteren, zijn er ongeveer 20 Palestijnen, voornamelijk in de stad Jenin, maar ook in enkele andere locaties, gesneuveld. Dit is voornamelijk omdat het Israëlische leger grote invallen doet in steden en vluchtelingenkampen in de Westelijke Jordaan-oever, omdat er daar verzetsorganisaties zijn die ook aanvallen uitvoeren op het Israëlse leger en kolonisten als solidariteitsbetuiging met de Palestijnen in de Gazastrook. En Israël probeert al een jaar of twee lang deze groepen zonder al te veel succes uit te schakelen. En daar vallen vaak ook burgers sneuvelen in deze invallen. En het tweede is dat je deze gewapende extremistische kolonisten bijna altijd door het Israëlische leger begeleid en ondersteund brazia's uitvoeren om bepaalde gebieden zoals de Jordaanvallei dorpen etnisch te zuiveren. Door gewoon met een gericht geweer Palestijnse dorpelingen orders geven van of je vertrekt of maken je af. Proberen de Palestijnen op een of andere manier zichzelf te verweren? Hebben ze daar de mogelijkheden toe? Nou, ze hebben daar beperkte mogelijkheden toe. Ik noemde de volksopstand van eind jaren 80. Er was ook tussen 2000 en 2005 een opstand onder de Palestijnen, wat een veel meer gewapende karakter had. En nu heb je allerlei soorten verzetsacties, van gewapend verzet tot pogingen om Israëlische producten te boycotten of Israëlische instellingen te boycotten, tot massademonstraties. Dus er gebeurt heel veel. Maar één grote probleem dat de Palestijnen ondervinden is dat vrijwel alles wat Israël doet, van bijvoorbeeld deze afschuwelijke bombardementen die we nu in de Gazastrook zien, tot de razia's die door kolonisten in de westelijke Jordaanoever uitvoeren, dat wordt bijna stelselmatig door westerse regeringen, inclusief helaas ook de Nederlandse regering, als het recht van zelfverdediging beschouwd. Terwijl waar we het eigenlijk hier over hebben is het recht van Israël om een ander land te koloniseren en om in een ander land illegale nederzettingen te stichten, om een ander volk te onteigenen en om een andere volk van hun rechten te onthouden. Dat is hier voornamelijk wat aan de hand is. Tegelijkertijd, alles wat Palestijnen doen om zich hier tegen te verzetten wordt alsof terrorisme of antisemitisme weggelegd. Dus om een voorbeeld te noemen, Europese leiders hebben onlangs de activiteiten van deze radicale kolonisten als terrorisme benoemd. Desalniettemin weigeren ze nog steeds een Palestijnse recht op zelfverdediging te erkennen. Dus zelfs als een Palestijn zich tegen kolonisten verzet, wordt hij als een terrorist weggezet. Terwijl de terroristische acties van het Israëlische leger en van deze kolonisten als een soort legitieme vorm van zelfverdediging worden toegejuicht. Ja, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de internationale visie op dit hele conflict en ook met name naar de westelijke Jordaanoever. Ja. Voor nu zit je te luisteren en heb je vragen, stel die dan via de gratis NPO Radio 1 app. En dan is het nu tijd voor even muziek. Dit is Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Je hoorde Stevie Wonder met Isn't She Lovely. Het is ondertussen 17:30 van je luistert naar Vroeg van vrijdag 10 oktober. Vroege vragen. Ja, en je mag ook je vragen stellen via de gratis NPO Radio 1-app. En dat wordt ook gedaan. Ik wil er een paar behandelen. Zo vraagt luisteraar Dario, wat kan de VN aan deze situatie doen? Kunnen zij helpen? In principe nee. En de reden is omdat maatregelen in eerste instantie door de Veiligheidsraad zouden moeten worden genomen. En daar heeft de Verenigde Staten, wat eigenlijk onvoorwaardelijk achter Israël staat, een vetorecht. Dus bijna alles doelmatige maatregelen zouden door de VS gevetoed worden. De Algemene Vergadering kan natuurlijk allerlei resoluties aannemen. Maar die zijn wel van politiek en moreel belang. Maar hun uitvoering is veel moeilijker. Gaat iemand, die stelt hier ook de vraag, dat een televisieverslaggever die heeft ooit gezegd, dit conflict dat komt nooit meer goed. Heb jij enig idee wat er de komende tijd gaat gebeuren? Vraagt Henry. Ja, het is natuurlijk een heel moeilijke vraag te beantwoorden. Ik vrees dat het in principe in de komende weken en maanden veel moeilijker wordt. En veel afschuwelijker wordt. Mm-hmm. Een belangrijke reden, daar zullen we het misschien later nog over hebben, is dat de Westen heeft besloten dat het onvoorwaardelijk achter Israël staat. Terwijl het steeds duidelijker wordt dat wat er nu in de Gazastrook aan de hand is, meer en meer op regelrechte poging tot volkerenmoord begint te lijken. En als de positie van Europa en de Verenigde Staten niet verandert, wat ik ook niet op korte termijn verwacht, dan wordt het helaas alleen maar erger. Mm-hmm. Nu krijg ik veel appjes ook in de Radio 1-app dat dit misschien een hele eenkleurige kant is om te kijken naar dit conflict op deze manier. Hoe kijk jij naar dit soort reacties als je dit zo hoort? Ja, als ik iets heb gezegd dat feitelijk niet klopt, dan hoor ik het graag. Anders zou ik moeten zeggen, ja, sommige mensen vinden ook dat illegale nederzettingen geweldig zijn. Of sommige mensen vinden het ook terecht dat Palestijnse kinderen met de duizenden worden afgeslacht. Kijk, je hebt hier ook right and wrong. Mm-hmm. En ik kan natuurlijk beide kanten van het verhaal geven. Dat heb ik net gedaan met betrekking tot hoe het Israëlische wetgeving bijvoorbeeld tegenover de nederzetting kijkt. Maar uiteindelijk is elke nederzetting illegaal volgens het internationaal recht. En dat is gewoon, zoals veel andere dingen waar we het nu over hebben, niet goed te praten. Mm-hmm. Nee, dat is zo. Maar krijg je dit soort reacties veel? Ja, die soort reacties krijg ik natuurlijk. Kijk, er zijn gewoon sommige mensen die niet op basis van principes handelen, maar op basis dat Israël altijd terecht handelt. En ze zijn niet bereid om welke kritiek dan ook op Israël te horen. En als dat wel zo is, dan weigeren ze te erkennen dat tegen Israël verzet wordt gepleegd of dat Israël kritiek krijgt vanwege haar handelingen. En dat willen ze gewoon wegzetten als ja, dat is antisemitisme, dat is islamitisch radicalisme. Om zo aan te tonen dat dit eigenlijk geen context heeft en dat dit niet te maken heeft voornamelijk met hoe Israël de Palestijnse volk behandelt. Mm-hmm. Ja, duidelijk. We gaan er zo meteen uitgebreid op door. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Dit is Vroeg van vrijdag 10 november. Ik zei net oktober, het is november. En sinds de oorlog tussen Israël en Hamas is de aandacht van de internationale gemeenschap gevestigd op de Gazastrook. En ondertussen maken kolonisten van de oorlog gebruik om hun gang te gaan in de westelijke Jordaanoever. En dan moet je denken aan het platbranden van oogsten of het omhakken van olijfbomen. Maar ook het actief verdrijven van bijvoorbeeld groepen Palestijnse Bedouinen. Ik praat hierover met Nederlands-Palestijnse onderzoeker en Midden-Oosten-deskundige Moen Rabah. Albani. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze dan via de gratis NPO Radio 1-app. En als we het moeten hebben over die huidige situatie op de westelijke Jordaan-oever, dan moeten we ook Mahmoud Abbas even noemen. De president van de Palestijnse Autoriteit. Wat voor leider is hij, volgens jou? Nou ja, hij is de leider van de Palestijnse Autoriteit. En dat is formeel de instelling die onderdelen van de westelijke Jordaan-oever bestuurt. Maar hij is vanwege zijn gebrek aan slagvaardigheid, om het even beleefd uit te drukken, heeft vrijwel volledig aan legitimiteit onder de Palestijnen verloren. Hij is iemand waarvan de meeste Palestijnen zouden zeggen dat hij in Israël en in Europa en in de Verenigde Staten wellicht meer geliefd is dan onder de Palestijnen zelf. Mm-hmm. En ik denk zijn grootste probleem is dat hij zichzelf langzamerhand irrelevant heeft gemaakt. Is ook een man van, ik denk, 87 of 88 jaar, die in 2005 is gekozen. En sindsdien zijn er geen nieuwe verkiezingen geweest. Dus hij is nu in, ik denk, het 18e jaar van een vierjarig termijn. Hij wordt ook wel genoemd door de Palestijnen eigenlijk als de schoothond van Israël. Wat bedoelt men daarmee? Ja, veel Palestijnen hebben inderdaad die oordeel. Lang niet allemaal, maar dat is een oordeel die met de jaren heen breder wordt onderbouwd. En dat heeft te maken met het feit dat enerzijds Abbas er bijna alles aan doet om de Israëliërs en de Europeanen en de Amerikanen te overtuigen dat hij een verantwoordelijke onderhandelingspartner is, maar tegelijkertijd weinig tot niks doet om zijn eigen volk te verdedigen. Dus als we het over deze kolonistenaanvallen hebben, bijvoorbeeld de Palestijnse autoriteit en haar veiligheidsdiensten doen letterlijk niks om die dorpelingen en de slachtoffers van die aanvallen te verdedigen tegen het Israëlische leger en tegen de Israëlische kolonisten. Dat heeft ook te maken met hoe de Oslo-akkoorden van 1993 in elkaar zijn gezet. Maar dat is een ander onderwerp. Mm-hmm. Maar uiteindelijk hebben Palestijnen dus veel grotere verwachtingen van hun eigen leiders als het gaat om hoe zij omgaan met de Israëlische dreiging. Ja, toch, je zei het net al, hij is ook iemand die wordt veel uitgenodigd. Hij is nu door Rutte uitgenodigd om te komen praten. Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die heeft met hem gesproken, bedankt hem voor zijn hulp op de Westoever. Ja. Hoe vind jij het dan dat hij het wel zoveel aanspraak heeft met het Westen? Nou kijk, als je in te midden van deze massaslachting in Gaza de Palestijnse president lof uitspreekt omdat hij zoveel doet om ervoor te zorgen dat er geen Palestijnse protesten in de westelijke Jordaan-oever uitbreken en dat er geen Palestijns verzet tegen Israël in de westelijke Jordaan-oever tegen Israël wordt gepleegd. Ja, dan komt inderdaad het woord schoothondje tevoren van ja, een leider in oorlogstijd hoort de belangen van zijn eigen volk en niet van de onderdrukkers van zijn volk of de bondgenoten van de onderdrukkers van zijn volk te hanteren. Zo zien de meeste Palestijnen het. Ja, als we nu kijken naar Hamas. Een maand geleden begon het allemaal en nu is op dit moment in de westelijke Jordaan-oever. Zijn zij daar ook? Ondernemen zij op dit moment daar ook actie om zich in te zetten tegen het Israëlisch leger? Nou, even ter correctie. Dit conflict is veel, veel ouder de laatste maand. Hamas heeft ook een aanwezigheid in de westelijke Jordaan-oever. Een veel kleinere aanwezigheid dan in de Gazastrook. In de Gazastrook bestuurt het gebied en heeft het daar een soort monopolie over de macht. in de westelijke Jordaan-oever. Dat heeft ook te maken met interne conflict tussen de Palestijnen. En ook omdat het door Israël als een illegale beweging wordt beschouwd, werkt het voornamelijk ondergronds en clandestien. Het heeft dus wel een aanwezigheid, maar een veel kleinere aanwezigheid dan in de Gazastrook of bijvoorbeeld in Libanon. Hoe kijkt op dit moment de bevolking van Palestina naar de acties van Hamas? Nou, ik denk dat de meeste Palestijnen op 7 oktober... Kijk, het woord werd internationaal meer gezien als een soort massaslachting, als iets wat door dat we vooral in het kader van de uitroeiing van de Joden in Europa en de Tweede Wereldoorlog, dat we het in die kader moeten zien. Palestijnen zien het natuurlijk heel anders. Die zien het in het kader van meer dan een half eeuw van Israëlische bezetting en onderdrukking en meer dan 75 jaar van onteigening van hun rechten. Het is ook zo, er werden inderdaad veel Israëlische burgers waren op 7 oktober slachtoffer van deze aanvallen. Maar het is ook zo dat er ook veel militaire doelen door Hamas werden aangevallen. En inlichtingendiensten, hoofdkwartieren en zo. En ik denk dat veel Palestijnen ook het idee hadden van, ja, de Israëliërs zijn nu al 75 jaar met ons bezig. En nu voor het eerste keer in 75 jaar was het niet een Arabische leger met een luchtmacht of zo, maar eigenlijk deze kleine, vrij bescheiden, bewapende groep in een heel klein gebied dat al meer dan een half eeuw onder Israëlische bezetting is en bijna 2 decennia lang onder Israëlisch beleg is, die het heeft geflikt om deze grote aanvallen op voor het eerst op Israëlische grondgebied uit te voeren. En in die kader denk ik dat veel Palestijnen ook een mate van trots voelden op wat Hamas en de andere Palestijnse organisaties die dag hebben kunnen uitvoeren. Hoe ze er nu over denken, of over een maand of twee over denken, is een andere zaak. Ja, het lijkt me toch ook wel moeilijk om dan dat zo te begrijpen als zo'n actie, wat op die manier, wat je zegt, op een bepaalde manier van trots kan uitlokken. Maar als je ziet wat het allemaal teweeg heeft gebracht, lijkt het me ook wel heel heftig voor de Palestijnen zelf. Ja, maar ik denk in dit kader is het ook belangrijk om te begrijpen. Het is niet zo dat Israël voor het eerst Palestijnen aanvalt. We hebben het hier over een bezetting die al meer dan een half eeuw aan de gang is. Mm. Meer dan 75 jaar van onteigening. Dus Palestijnen ondervinden op een dagelijkse basis op meerdere manieren Israëlische onderdrukking. Er zijn grote Israëlische aanvallen in 2006, 2008, 2012, 2018, 2021 op de Gazastrook uitgevoerd. De aanvallen die we nu in de Westelijke Jordaan-oever zien, die zijn inderdaad op een grotere schaal dan in de afgelopen paar jaar. Maar het is eigenlijk een regelmatige gebeurtenis. Dus ik denk dat veel Palestijnen ook zouden zeggen van ja, wat nu gebeurt is afschuwelijk, maar het is niet zo dat in de afwezigheid van de aanvallen van 7 oktober er niks aan de hand zou zijn. Ja, nee, dat is waar. Ik wil graag nog Ik even daaraan mag toevoegen, ik denk dat veel Palestijnen ook voelen dat de Palestijnse kwestie de afgelopen paar jaar eigenlijk helemaal is weggelegd. En dat de wereld dacht dat het deze vraagstuk gewoon kon negeren totdat het in de prullenbak kon worden gegooid. Mm-hmm. En ja, dit gesprek laat ook zien. Het is nu weer heeft nu de belangstelling van de hele wereld. Absoluut. Verschrikkelijke kosten in zowel Palestijnse als Israëlische levens natuurlijk. Maar desalniettemin, de hele wereld praat nu weer over Palestina en de Palestijnen. Ja, dat brengt me inderdaad dus bij dat internationale stukje. Als we heel veel kijken naar de Europese Unie. Hoe vind jij dat er nu in de EU wordt omgegaan met deze hele situatie, specifiek in de Westerse Jordaan-oever? Ja, eigenlijk verschrikkelijk. Kijk, je hebt bijvoorbeeld premier Rutte en de meeste andere Europese leiders op Ierland, wat natuurlijk haar eigen geschiedenis met bezetting en kolonisatie heeft. Ierland is een uitzondering, België ook in zekere mate. Maar Westen en daaronder ook Europa verstaan, heeft zich in haar eigen woorden onvoorwaardelijk achter Israël gestaan. Duitsland heeft de wapenexport naar Israël sinds het begin van deze oorlog verveertienvoudigd. Nederland stuurt nog steeds onderdelen. Producten uit de illegale bezetting, uit de illegale nederzettingen in de Westhoever, die nederzettingen economisch rendabel maken, zijn overal op de Europese markt te vinden. Dus ja, het probleem hier is dat Europa alles wat Israël tegen de Palestijnen doet als een legitieme vorm van zelfverdediging beschouwt, en alles wat de Palestijnen doen om zich tegen deze illegale bezetting te verzetten als terrorisme en antisemitisme wegzet. En totdat die benadering grondig verandert, vrees ik dat Europa geen constructieve rol in deze vraagstuk kan spelen. Toch heb ik het idee dat de visie hierop, in ieder geval, het kan ook liggen aan mijn bubbel op social media, dat dat aan het veranderen is. Heb je het idee dat er wel wat aan het veranderen is in die visie vanuit de EU naar Palestina? Of wat moet er gebeuren voordat die blik hierop verandert? Nou, ik denk, als u het over het publiek heeft, is er inderdaad een grote en belangrijke verandering. En dat zien we onder meer bijvoorbeeld onder de jeugd, inclusief Joodse jeugd in Europa. En sterker nog, onder de nieuwe generaties Joodse jeugd in de Verenigde Staten. Maar als we het over beleidsmakers hebben, dat, ja, om het maar heel plat uit te drukken, dat vind ik een hopeloos geval. Kijk, als je bijvoorbeeld mensen hebt die zich enerzijds zeggen dat ze onvoorwaardelijk achter Israël staan, en vervolgens zeggen dat Israël wel conform internationaal recht moet handelen, maar ze zien elke dag op televisie dat Israël vrijwel à la minuut oorlogsmisdaden uitvoert, en zegt niet dat die oorlogsrecht ook geschonden wordt. Ja, dan heb je het eigenlijk over een vrij hopeloze situatie. Ik denk Europa heeft haar keuze gemaakt, de EU. Wij staan achter Israël, punt uit. En ik denk dat dat niet gaat veranderen totdat de Europese belangen in het Midden-Oosten of de politieke belangen van deze leiders vanwege druk vanuit de samenleving aangetast worden. Het is duidelijk dus dat er wat beter naar de jeugd moet worden geluisterd als we uiteindelijk de handen ineen willen slaan. Dat hoor ik hier nu even, om het positief hier uit te halen. Blijf nog even luisteren, we hebben nog 10 minuten. Heb je nog vragen, stuur je dan via de gratis NPO Radio 1-app. En dan even iets heel anders, want vandaag geeft het FNV het loonkloofeest. En dat klinkt natuurlijk heel gezellig, maar er zit wel een wat diepere lading achter. De vakbond vraagt hiermee namelijk aandacht voor inkomensgelijkheid. Al 48 jaar lang bestaat wetgeving voor gelijke lonen tussen mannen en vrouwen, en toch is deze nog niet gedicht. Het evenement is vandaag, maar ook dinsdag zal iets speciaals plaatsvinden, namelijk Equal Pay Day. Vanaf die dag werken vrouwen de rest van het jaar symbolisch voor niks voor deze loonkloof. En als ode aan de vrouw schreef Anouk het volgende nummer, It's a New Day. En dit is even een mooi moment om het te draaien. From mother to son, God's life's about how this journey provides rooms without carpets. Just go on and reach for what you want in life. 'Cause it's a new. It's a new day van Anouk. Een speciale ode aan de vrouw op deze Equal Pay Day. Vroeg. Met Rosa Wierda. Goed, je mocht vragen stellen via de gratis NPO Radio 1-app. En daar dat wordt zeker gebruik van gemaakt. Ik ga heel even kijken wat er nog binnenkomt. Fien die zegt, je ziet vaak op social media kaarten met het grondgebied dat steeds minder wordt voor de Palestijnen. Kloppen deze? Ja, nou, ik weet niet over welke specifieke kaart deze vraag gesteld wordt. Maar er zijn inderdaad kaarten die laten aanzien hoe Palestijns, de gebieden waar Palestijnen kunnen wonen en bouwen enzovoort, steeds kleinere en kleinere eilandjes binnen de westelijke Jordaanoever worden. Ja, en dan krijg ik nog een andere vraag binnen. Die is van Remco. Die zegt, ik kan me niet voorstellen dat alle Israëliërs het hiermee eens zijn. Het lijkt me gek ook. Wat doen de Israëliërs die het niet eens zijn met deze kolonisten? Nou, er zijn gelukkig groeiende aantallen. Nou, er zijn principiële Israëliërs, bijvoorbeeld in mensenrechtenorganisaties en andere instellingen, die zich heel principieel uitspreken tegen de bezetting en tegen alle deze illegale maatregelen door de Israëlische autoriteiten. Maar zeker in een oorlogstijd zoals nu is het voor hen natuurlijk heel erg moeilijk, omdat ze dan als landsverraders of als disloyaal worden weggezet door nogmaals de meest extremistische regering in de Israëlische geschiedenis. Hoe voel jij nu zelf met dit gesprek? Ik heb nog nooit een appbox vol gehad met zoveel kritische berichten eigenlijk, opdat het eenzijdig is en eenkleurig. Hoe kun jij zeg maar deze mensen vertellen dat het niet zo per se heel eenkleurig is? We hebben het er net over gehoord, die zegt dat het allemaal feitelijk is. Hoe ga je hiermee om zelfs ook? Ja. Ja, als mensen mij willen bekritiseren, is dat een goed recht. Maar dan moet je ook aangeven waar ik precies foute informatie heb aangegeven. En als ik dingen hoor zoals, dit is eenzijdig. Dus, ja, blijkbaar kunnen ze niet specifieke fouten in mijn verhaal aanwijzen. Dus dan kom je op dit soort dingen. Daar trek ik me weinig van aan, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Als we dan kijken naar bijvoorbeeld termen zoals massaslachting. Is het belangrijk om dat soort zulke terminologie te gebruiken? Ik denk van wel, want ik denk dat het publiek niet alleen het recht heeft om te weten wat er gaande is in de bezette gebieden, maar aangezien dat hun eigen regering zich onvoorwaardelijk achter Israël staat en dat het Israël ook allerlei vormen van steun levert, dat ze ook een verantwoordelijkheid hier in zaken hebben. En daarom vind ik het belangrijk, ook omdat mijn verhaal wordt door sommige van uw luisteraars als eenzijdig weggezet. Maar het is natuurlijk ook zo dat het Israëlische verhaal het overgrote meerderheid van de attentie krijgt in de Nederlandse berichtgeving. Absoluut. Daarom ben ik ook blij dat u hier te gast bent geweest. Als we nu voor de luisteraars, want we hebben het gehad over die westelijke Jordaan-oever uiteindelijk. Hoe kunnen we iets meer bewustzijn creëren rondom dit onderwerp? Nou, in deze dagen is het denk ik heel makkelijk om goede informatie te krijgen. Via krantenberichten, via meerdere televisiezenders, via sociale media. Er zijn verschillende organisaties, ook in Nederland, die berichtgeving over Palestina en daaronder ook de West-Jordaan-oever doen. Er zijn mensenrechtenorganisaties. Dus men doet het niet veel moeite. Het heeft niet veel moeite nodig om goed geïnformeerd te zijn. En het meest belangrijke natuurlijk is dat men goed geïnformeerd is. Dat is het allerbelangrijkste. Wat zou je nog willen zeggen tegen iedereen in de westelijke Jordaan-oever? Ja, hou je taai. En ik zou ook zeggen, het is natuurlijk, het lijden is niet exclusief Palestijns. Dat erken ik heel makkelijk. Maar totdat deze bezetting tot een einde komt en het Palestijnse volk haar recht op zelfbeschikking kan uitoefenen, gaat dit conflict helaas door. Ja. Ik wil je heel erg bedanken, Moin Rabbani. Bedankt dat je hier met ons de dag wilde beginnen. Nederlands-Palestijnse onderzoeken en Midden-Oosten-deskundige Moin Rabbani. Fijne dag en tot de volgende keer. Oké. Ja, dank u wel. Maandag zijn we er weer. Dit was vroeg van vrijdag 10 november. En dan zit Stefan Komdier hier weer voor je klaar. Nu gaat je ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.